godząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 18 grudnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie i innych polskich miastach trwają manifestacje przeciwko zmianom w sądownictwie. Zdaniem polityków PiSu przygotowana reforma nie uderzy w sędziowską niezawisłość. MSWiA pracuje nad regulacjami w sprawie bezpieczeństwa pieszych. W Katowicach uroczyście odsłonięto mural upamiętniający legendę polskiego himalaizmu Jerzego Kukuczkę. W Warszawie oraz, jak podali organizatorzy, także w kilkudziesięciu innych miastach trwają protesty przeciwko planowanym zmianom w sądownictwie. W stolicy demonstrujący zgromadzili się przed Sejmem. Manifestację zorganizowało kilkanaście środowisk, w tym m.in. Komitet Obrony Demokracji, Stowarzyszenie Sędziowskie Justicja, Obywatele RP i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Demonstracje są gestem sprzeciwu wobec projektu, który posłowie PiSu złożyli w Sejmie w zeszłym tygodniu. Zakłada on m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym. Przeciwko projektowi opowiedział się m.in. Sąd Najwyższy i Rzecznik Praw Obywatelskich. Regulacji bronią natomiast posłowie PiSu. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Marek Ast mówił dziś w Sejmie, że projekt ustawy sądowej jest merytorycznie dobry i zgodny z konstytucją. Zaznaczył przy tym, że poprawki są możliwe. Marek Ast podkreślał, że projekt zakłada rozwiązania obecne w innych krajach europejskich. Jak przekonywał, tu cytat, podważanie ustaw niezakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny, podważanie statusu sędziów spowoduje chaos i anarchię w wymiarze sprawiedliwości. Państwo polskie powinno temu zapobiegać, mówił Marek Ast. Zmieniamy temat. W MSWiA trwają prace nad rozwiązaniami, które mają zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków na drogach. Informacje na ten temat przedstawiał przed Sejmową Komisją szef resortu Mariusz Kamiński oraz jego zastępca Maciej Wąsik, który podkreślał, że chodzi m.in. o bezwzględne pierwszeństwo pieszego zbliżającego się do przejścia. Projektujemy zmiany w prawie o ruchu drogowym w taki sposób, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, chociażby bezpieczeństwo pieszych w szczególności na pasach, na potocznej zebrze, czyli zapewniając absolutne pierwszeństwo pieszego zbliżającego się do przejścia przed nadjeżdżającym samochodem. Wiceszef MSWiA zapowiada też przebudowę infrastruktury drogowej. Oceniliśmy, że w tym roku zrobimy program dla samorządów, żeby te pieniądze rozdysponować, celując w doświetlenie przejść dla pieszych po zmierzchu. To będzie, te 6 milionów złotych powinno wystarczyć na 120 przejść, ale to będzie tylko jeden z elementów programu. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, 85% kierowców przekracza dozwoloną prędkość, zbliżając się do przejścia dla pieszych. Teraz zaglądamy za granicę. Mer Moskwy oskarżył opozycję o nawoływanie do rozruchów. Odpowiadając na pytania deputowanych Rady Miasta, Siergiej Sobianin oświadczył, że liderzy opozycji to prowokatorzy, którzy wzywali do szturmowania moskiewskiego ratusza, o czym nasz korespondent Maciej Jastrzębski. We wrześniu Rosjanie wybierali przedstawicieli władz lokalnych. W wielu rosyjskich ośrodkach, głównie w Moskwie, komisje wyborcze uniemożliwiły start w wyborach kandydatom zgłaszanym przez opozycję. Na tym tle doszło do protestów, które brutalnie tłumiła policja, zatrzymując demonstrantów, a lokalne sądy orzekały kary aresztu administracyjnego. Lider opozycji Dmitrij Gudkow porównał wtedy rosyjskie władze do okupantów. Oni za nas решают. Oni za nas decydują, co my mamy mówić, co pisać, dokąd chodzić i co myśleć. Oni podobni są do okupantów, ponieważ tylko okupant boi się narodu. Bojacy sobstwenego narodu. Opowiadając na posiedzeniu Rady Miasta o tamtych wydarzeniach, mer Moskwy tłumaczył, że policja musiała działać ostro i zdecydowanie, ponieważ liderzy opozycji wzywali do zamieszek i chcieli szturmować budynek władz miasta. Siergiej Sobianin nie wskazał jednak konkretnie, kto i kiedy nawoływał do takich czynów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec zaglądamy do Katowic. W Bogucicach odsunięto mural przedstawiający Jerzego Kukuczkę. W ten sposób upamiętniono legendarnego himalaistę, który jako drugi człowiek na świecie zdobył koronę Himalajów i Karakorum. Jak mówi Łukasz Kałębasiak z miasta Ogrodów, barwny mural wpisuje się w charakter dzielnicy. W zeszłym roku odsłoniliśmy wspaniały portret Wojciecha Korfantego przy ulicy Dudy Gracza, potem dwa murale powstańcze, no i teraz ten niezwykły Jerzy Kukuczka. Zdjęcie najlepiej pokazujące to, z czym zmagał się podczas swoich wypraw. No i zdjęcie, które myślę doskonale się wpisuje też w otoczenie. Jerzy Kukuczka urodził się i spędził dużą część swojej młodości w kamienicy obok, a więc dosłownie parę kroków stąd. Mural ma ponad 100 metrów kwadratowych powierzchni. Jego autorem jest Wojciech Walczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jaylin rozpoczęła drugą godzinę programu alternatywnego. Wysłuchaliśmy utworu Lotos, może przetłumaczę na polski, w towarzystwie Michała Mędyka, który siedzi naprzeciwko mnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Instytut Adama Mickiewicza i za chwilę jeszcze wprowadzę twoją obecność i wytłumaczę twoją obecność na antenie. Chciałam tylko powiedzieć, że w pierwszej godzinie mknęliśmy za rączkę z portalem Pitchfork i mknęliśmy od 10 do 8, nie, inaczej powiem, od 10 do 3 miejsca najlepszych utworów roku 2019, według oczywiście dziennikarzy pracujących w Pitchforku. Teraz troszeczkę zacieśnimy, czy też skomplikujemy sprawę. Zostały nam jeszcze 2 miejsca do zagrania. Jeżeli się nie zmieszczą dzisiaj, to z pewnością nadrobimy to jutro. Ale skomplikujemy w tym sensie sprawę, że dla niektórych Pitchfork jest bardzo alternatywny, ale są jeszcze bardziej alternatywne miejsca, gdzie pisze się o muzyce. Są jeszcze bardziej zawężone, czy też wysublimowane gusta, chociaż nie chciałabym tutaj niczego wartościować, więc wycofuję się z tego zdania. No i zmierzam do takiego miejsca w sieci, które jest bardzo przyjazne dla niektórych naszych artystów. Nazywa się The Quietus, a wprowadzam tę nazwę obok Instytutu Adama Mickiewicza i Polskiego Radia po to, żeby przypomnieć o konkursie, który dosyć dawno temu już Instytut Adama Mickiewicza ogłosił, a wiązało się to wszystko z biblioteką sampli pochodzących z eksperymentalnego studia Polskiego Radia. Nie wiem, czy jest sens, żeby całą tę historię raz jeszcze przypominać, no ale to może tylko takie, Michał, węzłowe punkty. Najpierw powstała ta biblioteka dzięki współpracy z Abletonem. Tak jest, a potem postanowiliśmy wspomóc jej eksploatację i mamy nadzieję czynić to dalej. Na różne sposoby, zarówno w sferze filmu, jak i sztuk wizualnych wykorzystujących dźwięk, no ale oczywiście najbardziej oczywistą sprawą i po to ta biblioteka sampli powstała jest stworzenie nowej muzyki z tych dźwięków. I to chyba najbardziej oddaje założenie, które stało za całym tym przedsięwzięciem, mianowicie, że ci twórcy studia eksperymentalnego, tacy jak Rudnik, Knittel, Sikora, Szeremeta, te trzy ostatnie nazwiska, to właśnie kompozytorzy, z których utworów pochodzą wyżej wymienione dźwięki, że oni często w swojej twórczości, w swoim myśleniu o muzyce więcej mieli wspólnego ze współczesnymi producentami muzyki elektronicznej niż z klasycznymi kompozytorami, chociaż nominalnie byli klasycznymi kompozytorami i taką muzykę klasyczną, instrumentalną również w większości uprawiali. To jest właśnie ten gąszcz, kiedy zaczynamy wprowadzać różne nazwy, gatunki i podziały, więc wracamy z powrotem do takiego bezpiecznego świata, który nazywa się po prostu muzyką. No i dwutorowo poszła tutaj ta sytuacja. Z jednej strony zwróciliście się jako instytut do muzyków, których wybraliście, o to, aby no, wzięli udział właśnie w takim artystycznym pomyśle i skomponowali, zbudowali własne utwory, także korzystając z tych sampli, a z drugiej strony prowadzony był konkurs otwarty. Ta część na wasze zamówienie to między innymi Jaylin, ale oczywiście nie tylko ona. Jak artyści reagowali, kiedy pisałeś, kiedy dzwoniłeś z taką propozycją? Jaka była reakcja? Jaka była świadomość? I czy, i tutaj zadam to pytanie, Polacy wiedzieli o eksperymentalnym studiu Polskiego Radia więcej niż artyści z zagranicy? Zdecydowanie. Mam wrażenie, że artyści ze sfery muzyki elektronicznej, szeroko rozumianej w Polsce, z tym tematem są już, tak za powiem, pan za pan brat. Super. Od jakiegoś czasu, co bardzo cieszy. Artyści z zagranicy, no, oczywiście... Dzięki wieloletniej pracy waszej i wydawanych płyt, no tutaj można byłoby długo to uzasadniać. No myślę, że od jakiegoś czasu w Polsce parę instytucji, parę osób dba o to, żeby to studio było punktem odniesienia i było pewną żywą tradycją i super, cieszymy chyba się z tego wszyscy. Jeśli chodzi o zagranicę, oczywiście nikt o tym nie wiedział, ponieważ z jednej strony żyjemy w czasach, w których taka archeologia muzyki elektronicznej, czyli to odwieczne pytanie, kto był pradziadkiem muzyki techno, czy pierwszy Effel, czy Karlheinz Stockhausen, jest bardzo na czasie. To widać w muzyce, to widać również w świecie filmu dokumentalnego. Z drugiej strony Polska w tej historii, w ogóle Europa Wschodnia, raczej jest marginalizowana. Raczej się mówi o Francji, o Niemczech, o USA, o Wielkiej Brytanii, ale tutaj też sporo się działo. To, co wszystkich łączyło artystów zagranicznych, to entuzjazm do tych korzeni, do tej muzyki, z której być może do pewnego stopnia ich własna twórczość wyrasta, która była robiona, tworzona czasami kilka pokoleń wcześniej, czasami w zupełnie innym miejscu, na zupełnie innych urządzeniach w zupełnie innym świecie. No zupełnie inny świat i zupełnie inne urządzenia. Ta część historii także była już opowiadana, więc jakby tylko jeszcze uzupełniając, nie Jaylin samodzielnie, ale także Mouse on Mars, Matmos, z Polaków Zamilska, musisz mi pomóc, żebym nikogo nie pominęła. Ola Greenholz. Tak, Wojtek Kucharczyk. Agim. I oczywiście... Skalpel. Skalpel i mam na końcu języka... Jacek Sienkiewicz. No Jacek Sienkiewicz, ale jeszcze jeden. Bartosz Weber. W ten sposób, tak, wymieniliśmy tych artystów. Realizowali swoje pomysły i bardzo różnie do tego podeszli. Zresztą słuchaliśmy ich na antenie Trójki. Teraz jednak chciałabym wskoczyć do tego drugiego świata, bo oczywiście ciekawe, co robili ci, których już znamy, ale jeszcze ciekawiej zrobiło się, kiedy zaczęliśmy słuchać nadesłanych na konkurs utworów wiedząc, kto tak naprawdę zdecydował się, bo kiedy ich słuchaliśmy, no nie mieliśmy danych na temat autorów. Mówię my, bo i ty, i ja byliśmy w jury, oczywiście nie sami. Tych członków jury było więcej. Bartek Chaciński, Jacek Hawryluk reprezentowali dwójkę, no i też związani z właśnie Quietusem dziennikarze. Wszystkie te informacje zresztą można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka i jeszcze Michał Hajduk z Instytutu Adama Mickiewicza. Ile było tych zgłoszeń? Ile nadeszło utworów, które spełniały regulaminowe wymagania? 140. 140 utworów i trzeba było posłuchać ich uważnie, trzeba było zdecydować i to jest zawsze najtrudniejsza część dotycząca sztuki, no bo wiadomo, sztuka to nie jest sport i tutaj się nie mierzy czasu i nie bije rekordów, ale udało nam się wyłonić zwycięzców tego konkursu. Może wskoczymy do rzeki od razu konkursowej i posłuchamy pierwszego z trzech utworów, które zaprezentujemy dzisiaj. Bad Progress to jest wykonawca. Rest and Relax to jest tytuł tego utworu. No to spróbujmy odpłynąć. Thank you. towarzystwie Michała Mendyka z Instytutu Adama Mickiewicza. Raz jeszcze dobry wieczór. Słuchamy nagrodzonych w konkursie, o którym wspominaliśmy, utworów. Bad Progress to jest zespół. Nie wiem dokładnie, w jaki sposób oni konkretnie dowiedzieli się o konkursie, ale wiemy na pewno, że te informacje musiały rozchodzić się także taką drogą pantoflową, że ludzie sobie je podawali. Co wiesz na podstawie tego, skąd te zgłoszenia napływały, skąd pomysły napływały? Ponieważ poza przyjemnością słuchania tych utworów wykonywałem również pewną robotę papierkową tak zwaną biurową konkursu. Pracę. Miałem przyjemność poznać miejsca pochodzenia uczestników konkursu i mnóstwo prac spłynęło, także dwie zwycięskie, z miejscowości Leicester, czyli abstrahując od Quietusa, czyli brytyjskiego magazynu, który, co było widać jego oddziaływanie, ponieważ Polacy to była największa grupa uczestników konkursu, ale nie dużo mniejsza to byli mieszkańcy wysp brytyjskich, mm-hmm. Potem różne kraje, Turcję, Włochy, USA to były pojedyncze osoby, czy po kilka, ale było widać, że tak powiem, środowisko tego w sumie nie tak dużego miasta jakoś wyjątkowo aktywnie zadziałało. Chyba że istnieje tam jakaś bardzo ważna scena muzyki elektronicznej, o której jeszcze wiedza nie jeszcze wiemy. Nas nie dotarła. Tak, ale to Quietus by chyba już to zbadał, myślę. No tutaj można poczytać i na stronach Instytutu, i właśnie w Quietusie takich krótkich informacji na temat można przeczytać, to powiedziałam, czy posłuchać? Przeczytać można także cytaty z artystów. Ci akurat z grupy Bad Progress zwracają uwagę na to, w jaki sposób podchodzili do wykorzystania sampli, jak chcieli je łączyć między innymi z inspiracjami Afrobeatem, czyli teoretycznie oczywiście, tylko odległymi w ogóle światami w kontekście tego, co było punktem wyjścia. Mam na myśli eksperymentalne studio Polskiego Radia. Dużo, bardzo było takich utworów. Naprawdę te, których słuchaliśmy jako jurorzy, były od skrajnie awangardowych po nawet takie, powiedziałabym, taneczne w takim, no, nieco prostszym znaczeniu. Rozmaicie można budować, mając te same cegły. Tak jest. No, nie ukrywam, że dla nas, jako dla Instytutu, fakt chyba dominacji tych utworów bardziej popowych, często tanecznych, w tym wyborze 140 propozycji, był satysfakcjonujący, bo troszeczkę potwierdzał tą naszą intuicję i to, co chcieliśmy powiedzieć, to, że ta kreacja, może nie muzyczna, ale czysto dźwiękowa, te brzmienia, te pomysły dźwiękowe są aktualne także w kulturze popularnej dzisiaj, że to pionierstwo nie było pionierstwo jakieś elitarne, laboratoryjne dla pięciu osób i tak jak te dźwięki sprawdzały się w kinie popularnym. Przypomnę Akademia Pana Kleksa, większość lemowskich filmów, nie tylko w Polsce, ale w bloku wschodnim. Również w sferze czysto muzycznej te dźwięki są po prostu fajne, interesujące i mają duży potencjał stricte rozrywkowy. To choć teraz sięgniemy do kolejnego utworu. Ten zatytułowany jest Dust. Kojarzy mi się z pewną brytyjską komedią. Tam była pani, która jadła dust, ale tym razem autorem jest gdańszczanin Tymon Zaniewski. Słuchamy. Thank you. tutaj jeszcze właśnie ten taki pejzaż naturalny na zakończenie utworu Dust Tymona Zeniewskiego troszeczkę został przez nas przygnieciony. Słuchamy utworów, które zostały nagrodzone w konkursie ogłoszonym przez Instytut Adama Mickiewicza. Co było? Nagroda miała też wymiar materialny, prawda? Ma wymiar materialny, więc wprawdzie to pewnie nie było głównym motywem zgłaszania się ludzi, czy z twoich doświadczeń wynika, że jest też, tak jak przy teleturniejach telewizyjnych, taka grupa, która reaguje na wszystkie ogłoszenia o konkursach. Ja myślę całkiem serio, że to jest istotne. Wiemy, że żyjemy w czasach, że oczekuje się od artystów nie tylko ze świata sztuk wizualnych, ale również od muzyków, zwłaszcza ze sfery muzyki alternatywnej, pracę za darmo, tak? I myślę, że taka motywacja finansowa również na poziomie moralnym jest dosyć fajne, że jeżeli uznajemy te utwory za wartościowe, tak? No to też jakby gratyfikujemy to, tak jak się gratyfikuje absolutnie profesjonalną twórczość muzyczną. Nie pytamy, czy są artyści z 20-letnim doświadczeniem, a tacy też brali udział w konkursie, czy są to debiutanci. Tu słuchaliśmy utworu 16-latka z Polski, jedyny polski zwycięzca. Uważam, że wielki talent. Pozdrawiamy pana Tymona, jeżeli nas słyszy. Myślę, że możemy mówić na ty. To nie jest profesjonalizm, tak jest. Tylko no, takie, wiesz, naturalne skierowanie się. Tymon wtedy, kiedy zgłaszał się do konkursu, napisał sobie, że jest uczniem liceum, więc też trzymamy kciuki za to, bo teraz zdaje się te najgorętsze dni, czyli zamykanie pierwszego semestru i tak zwane zebrania ostatniej szansy dla niektórych przedmiotów. No dobrze, ale nie wchodźmy w te szkolne klimaty. Co generalnie pokazał wam ten konkurs? Jakie macie już po tym czasie, który minął od naszych obrad i od ogłoszenia wyników, wnioski? Znaczy, to co mnie cieszy, to że potwierdziła się ta intuicja, że z tych dźwięków można robić w zasadzie dowolny współczesny gatunek. Może poza stricte popową piosenką, bo ten czynnik melodyczny jednak jest, bywa ubogi w tym materiale. To jest jedna rzecz. A druga, która wynika i z konkursu, i z zamówień, to chyba taki wniosek niejako wbrew samej idei wypuszczania czystego materiału dźwiękowego w formie tak naprawdę cyfrowej. Powracające pytania o to, czy to studio cały czas działa, czy może zapowiada się jakaś rekonstrukcja, może jakaś możliwość rezydencji, no ale to już jest potencjalnie zadanie dla Polskiego Radia i trzymamy kciuki, może taka rekonstrukcja by w Polskim Radiu się udała. Ale tak ruszasz brwiami patrząc na mnie, wiesz, że eksperymentalne studio Polskiego Radia, ty to wiesz doskonale, nie mieściło się tutaj w budynku na Myśliwieckiej. Jest to ten duży budynek Polskiego Radia przy ulicy Alei Niepodległości. Wiesz coś na ten temat i to mruganie brwiami sugeruje, że to się może wydarzyć? Czy to jest po prostu rzucanie teraz kamyczka? Na pewno może. Wiem, że takie tematy i w Polskim Radiu i oficjalnie, nieoficjalnie się pojawiają. Też inne instytucje. Absolutnie oficjalnie wiadomo, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w swoim nowym budynku będzie miało rekonstrukcję projektu tak zwanego czarnego pokoju autorstwa Oskara Hansena. To była ta najważniejsza siedziba studia eksperymentalnego, których było przynajmniej trzy. Również osoby prywatne tworzą takie rekonstrukcje dawnego studia analogowego. To się zdarza. Przecież Obuch Records to jest, Wojciech to jest absolutny pionier tego typu myślenia, który od lat nagrywa fenomenalne płyty właśnie na takim sprzęcie i to bardzo różne gatunkowo. To może teraz po tym takim zarzuceniu wędką, czy też zanęceniu, będę sprawdzała teraz, wręcz nawet zrobię to jak najszybciej się da, czy coś takiego w ogóle jest w planach. Posłuchamy jeszcze jednego utworu, który czeka. Turbulent Ghosts to jest jego tytuł i może najpierw słuchamy, a potem rozmawiamy, chyba że od razu chcesz coś powiedzieć, bo tak nabrałeś powietrza. Nie, o tym utworze, że może on akurat pokazuje zupełnie inną stronę podejścia do tego materiału. Specjalnie tak to ułożyłam, że no było najpierw przebojowo, tak w granicach rozsądku, przed chwilą ambientowo i przyjemnie. Teraz będzie inaczej. Thank you. No i ten Turbulent Ghost, którego wspólnie posłuchaliśmy. Przypomnę, że Michał Menek jest w naszym studiu. Adriana Hintmarcza chyba. Nie wiem, czy powinnam odmieniać. Davida. Davida Hindmarcha jest najbardziej skomplikowany z tych trzech prezentowanych przez nas i chyba też najbardziej nawiązuje do czasów, czyli do tego okresu, w którym powstawało eksperymentalne studio Polskiego Radia. No to jest tylko taka moja intuicja, ale są tutaj wyraźne tropy, które prowadzą w tamte czasy. Bez wątpienia. Myślę, że to jest takie estetyce czy stylistyce muzyki eksperymentalnej. Z drugiej strony myślę, że właśnie w świecie muzyki elektronicznej żyjemy w takiej trochę pohistorii, gdzie ludzie chętnie sięgają do przeszłości, nagle słuchają, nie wiem, Tangerine Dream, nawet Vangelisa albo Eugeniusza Rudnika i nagle się okazuje, że te wszystkie estetyki mogą współistnieć czasami w twórczości tego samego artysty czy zespołu. Maus o Mars wspominany przecież nie stworzył utworu o jakiejkolwiek wyraźnej strukturze rytmicznej, tylko w zasadzie pastisz takiego utworu z lat 60-tych, 70-tych z takiego radiowego studia, jak to warszawskie. No i teraz tak, w efekcie naszej rozmowy. Ja trzymam kciuki za to i też zgodnie z obietnicą postaram się jakoś powąchać temat, aby coś tak fantastycznego jak rezydencja artystów w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia mogło rzeczywiście się zdarzyć. A jaki jest los tych utworów, które powstały, które zostały nadesłane na konkurs i tych zrobionych przez, zaproszonych przez was artystów? Poza tym, że są oczywiście dostępne w sieci, można ich słuchać i wszelkie namiary także na naszej stronie się znajdują, to jakie są plany wobec tych utworów? Między innymi ukażą się z dodatkowymi kompozycjami na kompilacji dołączonej do kolejnego medium offowego, magazyn The Wire brytyjski, z którym akurat współpracujemy w tej kwestii od kilku lat. Najpierw była kompilacja oryginalnych utworów ze studia, potem twórczości inspirowanej, która powstaje od końca lat 90. w Norwegii, Polsce, w Niemczech, w USA. To nie jest jakby nasz pomysł, nie oszukujmy się. A teraz trzecia kompilacja z tą twórczością bezpośrednio przez nas zainspirowaną, no i to trafi do prenumeratorów tego magazynu. To jest o tyle istotne, że to są rzeczywiście ludzie z branży, krytycy, artyści, producenci z całej Europy, Azji, USA. Mamy nadzieję, że uda nam się zaszczepić tego bakcyla i ten snobizm na studio eksperymentalne w ogóle w środowisku współczesnej muzyki elektronicznej. A na stronie polskieradio.pl/trójka, łącznik alternatywny w naszym dzisiejszym artykule. Dla tych, którzy na przykład dopiero teraz dowiedzieli się o tym konkursie, który trwał, który został zakończony i o istnieniu takiej bazy sampli, namiary na tą bazę, którą można pobierać i można z niej korzystać do woli, bo chociaż konkurs został zakończony, to proces twórczy, mam nadzieję, jest niekończącą się przygodą i wiele osób może się jeszcze inspirować i budować swoje utwory, wykorzystując dostępne sample. To jest 200 dźwięków, a chyba sami Państwo słyszeli, jak dużo, jak różnorodnej muzyki można z tego stworzyć. I powinniśmy wspomnieć tutaj Marcina Staniszewskiego przy tej okazji, bo to on dokonał właśnie tego procesu obrobienia materiału, który teraz służy innym producentom, więc Marcina pozdrawiamy serdecznie. Michał, bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Chciałam na zakończenie jeszcze sięgnąć do Jacka Sienkiewicza, czyli artysty zaproszonego przez Was, no, polskiego nie tyle pioniera, co z pewnością mistrza elektroniki, który cudownie czuje się i w tej przestrzeni, gdzie eksperyment jest ważny, ale też potrafi eksperymentować z naszymi gustami podczas grania imprez prawie tanecznych, tak bym to określiła. No, jednym słowem, bardzo ważny punkt odniesienia na naszej elektronicznej mapie i czekamy na kolejne pomysły i mam nadzieję też, że będziemy mogli się spotkać i powiedzieć, że pierwszy artysta wchodzi do eksperymentalnego studia Polskiego Radia i rozpoczyna swoją rezydencję. I będziemy wtedy też świętować mam taką nadzieję. Na antenie. Że wzniesiemy kiedyś tast. Oczywiście wodą. Michał Mędek, Instytut Adama Mickiewicza, był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Thank you. Jacek Sienkiewicz, jego utwór 120 D-Rooms albo 120 D-Rooms. To jest utwór, który powstał także w oparciu o sample pochodzące z eksperymentalnego studia Polskiego Radia. Utwory zwycięzców, a także ich imiona i nazwiska, a także wszystkie inne utwory wykorzystane w dzisiejszej audycji widać na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Tam też prośba i zasady dotyczące naszego plebiscytu, prośba o głosowanie i zasady dotyczące tego, w jaki sposób można to zrobić. Nie udało mi się zaprezentować dwóch najważniejszych zdaniem serwisu Pitchfork utworów roku 2019. Odbijemy sobie to jutro po godzinie 19. Już teraz zapraszam na to spotkanie. Dziękując za dziś, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik, Iwanka Kunewa. Dziękujemy i do usłyszenia. Jeszcze przez chwilę Jacek Sienkiewicz. Przechowywanym w Muzeum Narodowym w Krakowie archiwum Józefa Czapskiego znajduje się oryginalna pomarańczowa teczka zawierająca materiały warsztatowe autora wspomnień starobielskich, własnoręcznie oznaczona przez niego tytułem Nieludzka J3. Znajdują się tam krótkie lub dłuższe teksty, notatki, dopiski doklejane do kart, które nie znalazły się w pierwszym wydaniu dzieła Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi. Wśród wielu luźnych stron na szczególną uwagę czytelnika zasługuje fascynujące opowiadanie Wicia, które Czapski usłyszał w obozie w Starobielsku od swojego współwięźnia i przyjaciela, kapitana rezerwy Witolda Wicia Kaczkowskiego, opisujące tragiczne losy jego stryja, ziemianina z Podłodzi, niewinnie aresztowanego przez Niemców za szpiegostwo w 1915 roku. Józef Czapski opatrzył egzemplarz opowiadania spisanego na 9 kartkach pożółkłego papieru notką. Jedyny egzemplarz do pracy. Można przypuszczać, że opowiadanie Wicia powstało przed 26 września 1943 roku. A tekst na ostatniej, 10 karcie dopisał Czapski na innym papierze po grudniu 1945 roku, czyli po przyjeździe swej siostry Marii Czapskiej do Włoch i Francji, o czym świadczy skreślona dedykacja. Wnuk powstańca siostrzy. W tym czasie Czapski pracował w Ministerstwie Informacji u ministra Adama Pragiera w Paryżu i pisał kolejne rozdziały Na nieludzkiej ziemi. Książki poświęconej wspólnym doświadczeniom swoim i tysięcy Polaków w czasie pobytu na terenie Związku Sowieckiego. Redagował jej fragmenty, które publikował w tygodniku Orzeł Biały, organie polskich sił zbrojnych na wschodzie, a później drugiego korpusu generała Władysława Andersa. Nie znamy powodów nieumieszczenia opowiadania Wicia w pierwszym wydaniu Na nieludzkiej ziemi. Być może Czapski uznał, że nie dotyczyło ono bezpośrednio losów Polaków na nieludzkiej ziemi, ale owej condition humane, która przez całe życie fascynowała go w tekstach i w malarstwie. Ów tragizm ludzkiego losu był Józefowi Czapskiemu niezwykle bliski. Niezależnie od tego, czy dotyczył Polaków, głodnych dzieci w Afryce, czy wszystkich cierpiących niewinnie. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Opowiadanie Wicia. Do druku podał i komentarzami opatrzył Janusz S. Nowak. 2 września 1941 opuściliśmy Gryazowiec, więc 2 lata bez miesiąca mieliśmy prawie 2 lata niewoli. Kiedyś przed wojną myślałem z pewnym żalem, że nigdy nie przeżyłem więzienia, że nie wiem, co to jest życie w takim fizycznym i moralnym ograniczeniu. Tu, w Starobielsku, idąc w mroku, zobaczyłem ciemny gmach majorowski z ciemnymi oknami w nocy. Uświadomiłem sobie, że przecie to jest nic innego, że mam to, czego chciałem. I to doświadczenie życiowe. Niemniej to nie było więzienie. Obóz, gdzie można było się poruszać na 500 metrach kwadratowych, gdzie się miało możliwość obcowania z wielką ilością współtowarzyszy, gdzie mieliśmy prawo codziennie przebywać na dworze. Był naturalnie czymś nieporównanie lżejszym niż więzienie. Po tragicznym kwietniu 1940 roku, kiedy większość kolegów naszych zginęło, zamordowanych, tylko ci, co przeżyli taki wspólny rok, w ciasnocie zapchanych prycz, mogą wiedzieć, co znaczy wówczas koleżeństwo i przyjaźń. Złączają się grupy i grupki, pozornie śmieszne patriotyzmy baraków czy prycz, ale wyraża się w tym głód środowiska, głód powietrza u ludzi bez bliskich, prawie bez wieści od bliskich. I każde rozdzieranie tych grup i zespołów jest bardzo bolesne. Po rozbiciu Starobielska, kiedy przerzucono nas przez Pawliszcze w bor do Gryazowca, znaleźliśmy się od lata 40 w warunkach prawdopodobnie najlepszych z tych, które miał polski jeniec w Rosji sowieckiej. Karmiono nas 3 rodzajami kaszy na łoju. Mieliśmy porcję chleba i porcję cukru. Mieliśmy możliwość korespondowania raz na miesiąc. Klasztor, w którym mieszkała większość, i 2 domki, gdzie mieszkali starsi, były oddzielone od siebie dolinką, przez którą płynęła chuda rzeczka. Rosły gęste trawy, wysokie drzewa, brzozy i topole. Całutki dzień spędzał każdy, który był wolny. Na pracę nie brano wszystkich codziennie. Latem na trawie, zimą na pryczy czy nawet na łóżku, bo w domkach były łóżka. Było ciemno, były pluskwy, ale na upartego można było trochę pracować, czegoś się uczyć, coś czytać. To, co było najdotkliwsze, to właśnie uczucie, które po wyjściu na wolność odruchowo się zapomniało. Zupełna niepewność, czy kiedykolwiek zobaczymy w życiu co innego niż te druty i ten obcy, wrogi nam świat. Każdy żył nadzieją. Każdy chce nadziei na zmianę sytuacji. Każda wzmianka optymistyczna przeszmuglowana w kartach od bliskich. Każde proroctwo było kolportowane z wiarą,